هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد عن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة وعن عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة كثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis-i şeriflerinin okunduğu bu mübarek ilim meclisinde bulunanlar hadis-i şerifler rivayet edilirken Resulullah denilirken sallallahu aleyhi ve sellem diyerek mümkün mertebede sesli bir şekilde salavat-ı şerife getirerek inşallah hem birbirlerini hem ruhanileri hem bütün cemaatatı burada bulunan her şeyi şahit tutsunlar inşallah kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem yakınlıklar kesbetsinler ve şefaatine nailiyet hak etsinler. Evet. Hadis-i şeriflerin okunduğu meclisler ki bizim sohbetlerimiz ayet ve hadis meclisleridir. Evet. El-ilmu ma fihi kâle haddesena sâirul kavli febisbâsü şeyatîni. Allah ve Resulü şöyle buyurdu, şu zat şu rivayeti yaptı şeklinde ayetler, hadisler okunulmayan meclisler şeytan vesveselerinden ibaret konuşmalardır. İlim varsa ayet ve hadisler okunan meclisler de vardır. Çok kötü ameller sahibi bir kişi vefat ettikten sonra rüya aleminde iyi halde görüldü. Tabii rüya alemi mübeşşirattandır. Efendim, görenin haliyle irtibatlıdır ama Allah-u Teala'nın bildirmesindendir, müjdelerindendir. Efendim, şer'i şerife uygun olanlar delil olarak alınmaya müsaittir. Dedi ki, gören kişi, yahu biz seni çok kötü bilirdik, cenazene bile gelmedik de sen cennette ne işin var? Dedi ben de şaşırdım dedi zaten cennete nasıl girdiğime. Ben de buraya kendimi layık görmüyordum fakat bir sohbet meclisinde bulundum. Orada konuşan zat bir hadis-i şerif rivayet ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifi geçince sallallahu aleyhi ve sellem diye cemaat sesli bir şekilde salavat getirirken ben de onlarla beraber getirdim. Oradan af olmuşum dedi. Mağfirettin nerede olacağı böylece gizlidir. Tabi açıktır. Bunlar hep mağfiret vesilesi olarak kayıda geçmiştir ama senin özel mağfiretin hangi amelinle olacaktır? O mesele gizlidir. O mesele gizlidir. Yoksa bütün bu ameli salihler gufran sebebidir. İnşallah biz de bu gece bir salavat-ı şerife getirmekle, bir hadis-i şerif dinlemekle, elhamdülillah bu cemaat arasına girmekle mağfiret olanlardan olacağız inşallah. Evet. Böylece canlı olun inşallah. Canlı olun. Yani salavat getirileceği zaman sesli getirin, kelime-i şehadet sesli getirin. Dua yapılınca amini aşk ile söyleyin ta ki bunun riyada yeri yoktur. Bu konular riyaya dahil değildir. Zira herkes aynı ameldedir. Dolayısıyla kimsenin kimseye gösteriş yapması mevzu bahis değildir. Efendim ancak birbirini şahit tutmak, değil mi? Efendim ne buyuruyor hadis-i şerif? Ne o? La esma'u medâ savcil müezzini insun ve la cinnun ve la şeyhun illa şeydelû yevmel kıyam. Müezzin ezan okurken sesini yükseltir ve bağırır sahralarda, çöllerde, efendim ücra köşelerde, efendim kimsenin olmadığı, bir insanın bulunmadığı ormanda ezan okursa, efendim onun sesini insan duyarsa, duymadı cin duyarsa, duymadı ağaçlar duyarsa, hadis-i şerifte velâ hacerin velâ şecerin velâ mederin, kerpiçler, tuğlalar, ağaçlar, taşlar kıyamet günü o kişinin şehadet okuduğuna, ezan okuduğuna şahitlik edecekler. Dolayısıyla oturduğunuz halılar, efendim duvarlar, tahtalar, buradaki canlı cansız varlıklar, tabi melâki-i kiram hazaratı bu gibi meclislerin meraklılarıdırlar, düşkünüdürler. Melekler hep zikir meclisleri ararlar, seyyah gezerler, seyyah dolaşırlar. اِنَّ اللّٰهَ مَلَاكَةً يُبَلِّهُونَ عَلِمَةِ السَّلَامِ. Özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavatları, selamları ne var? Tebliğ ederler, ulaştırırlar, götürürler. Kainat Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinde mesrur ederler, memnun ederler, bizlerden tebliğ ederler, ulaştırırlar. Şahitlerimiz çok olsun. Hayır yolda şahitlerimiz çok olsun. Şerde şahitlerimiz azalsın, yok olsun. İnşallah yok olsun. Yapmazsan yok olur, yaparsan çok olur. Yapma demektir. Yapma demektir. Çünkü yaptığın zaman şahitler mevcuttur. Ve şahidim ve meşhud. Bunların hepsi şahitlik edecek. Biz de hakkında şahitlik yapılan kişi konumunda mahşerde tevkif olunacağız, tutuklanacağız, hesaba çekileceğiz. Allah-u Teala bu geceler, bu sohbetler, bu cemaatler, bu rivayetler hürmetine hesabımızı kolay eylesin. Amin. Defteri amalimizi saat elimizden yata eylesin. Amin. Allah'ımız Celle Celaluhu ilim meclislerine düşkün eylesin. Amin. İlim meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Elden Amin. Ayaktan düşürmesin. Amin. Kendi gücümüzle, itikadımızla, sağlam inancımızla bu meclisleri takip edenlerden eylesin. Amin. Amin. Amin. Niceleri tabii heveslidirler, meraktadırlar, gelmek istemektedirler. Onların takatları yoktur. Kimileri felç olmuştur. Nice seven kardeşlerimizin imkanları kalmamıştır. Yani hepimizin için bu günler fırsattır, bu meclisler fırsattır. Her zaman ele girecek, geçecek şeyler değildir. Kaybedildiğinde değeri çok kat kat anlaşılacaktır. Onun için zaten bu kadar geniş sahalar daralmıştır. Şu kadar bir meclis kalmıştır. Allah-u Teala bunu da daim ve sabit eylesin. İnşallah ardımızdan da ilahi mülkıyan bu meclisleri devam edenler yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim hadis-i şerifler, rivayetler okuyoruz ve kıyamet alametlerinden bahsediyoruz. Bunlarda büyük ibretler ve dersler var. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait neler var? Mucizeler var. Niye mucizeler var? 1400 sene evvel buyurdukları bugün aynen vaki olmuştur. O zaman da akıldan geçmeyen, hayalden efendim geçirilemeyen şeyler bugün aramızda efendim yaşadığımız hadiseler haline gelmiştir. Hala yadır, hala efendim hatta yadırganmayacak şeyler durumuna düşmüştür. O zaman duyanlar böyle de şey olur mu? Selman-ı Farisi hadisinde radıyallahu anh, inşallah bu derslerin sonuna doğru gelecek bir Selman-ı Farisi hadisi var radıyallahu anh. Akıllara durgunluk. Yani öyle şeyler buyuruyor Selman-ı Farisi, şöyle, bu da mı olacak ya Resulallah? Bu da mı olacak ya Resulallah? Bu da mı olacak ya Resulallah diye sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadis-i şerif. Birkaç sayfa, o belki de birkaç dersimizi alacak önümüzde. Göreceksiniz. Hakikaten o zaman için dinleyenlere bu da mı olur yahu dedirttirecek hadiseler. Bugün anlatıldığı zaman toplumda siz cemaatler nezdinde zaten bu normal canım, ne var bunda denecek hale gelmişti. Dolayısıyla tabii bu iki alamet birden. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarının çıkması, hem de bizlerin günahları, kıyamet alametlerinden ibaret fitneleri normal görmemiz. Bu da bir kıyamet alametidir. Bu da bir kıyamet alametidir. Bizim halimiz. Evet. Şimdi şu hadis-i şerif çok hakikaten acayiptir. Taberani rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Min iktirab ise kıyametin yakınlaştığına delalet eden alametlerden birisi intifahul ehilleti, hilallerin Hilal nedir? Gökteki ay. Hilallerin şişmesi. Kabarık görünmesi. Efendim. Ve en yural hilal kabelen. Kabelen yani saate mayatlu. Doğduğu anda, yani ilk doğduğu anda çok ince bir zar gibi olup çabuk kaybolur. İlk doğduğu anda gözden fark edilmeyecek kadar ufak olur aslında. Ve lakin kıyamet yaklaşınca doğduğu anda fevkalü leylete iki gecelik ay gibi şişkin görünecektir. Allah. Bu hakikaten acayip bir şeydir. Yani ben biraz gökteki ayı merak edenlerdenim yani. Çünkü gördüğün zaman nesi var? Duası var, tekbiri var, şusu var, busu var. Size göre nesi var? Sen desene sen efendim, ne mallar ne zaman ödenecekten haber ver, ondan hesabım var. Senin durumun bir Kasım, bir Ocak'la belki, neyse, alacağına göre gününü takip ediyorsun. Halbuki tabii şimdi hangi aydayız? Şevval ayındayız. Yani Şevval ay kaçıncı ay? Şevval 10. ay. Zülkade 11, Zülhicce 12. Tabii bu hesabı söylediğin zaman kafalar karışır. 10. ay. Öbür türlü ne, hangi ay? 11 mi bitti? Yani tabii böyle bir farklılık var. Ama gökteki ay görüldüğü zaman insan ne yapacak? Onu takip edecek. Tabii ilk günde göremeyebilir. Zaten ilk günde görülse Ramazan'dı, bayramdı, bu kadar ortalık karışmaz. İlk günde herkes göremez. İlk günde görülür de herkes göremez. Her ortamda görülmez. Mesela bura bulutlu, sisliyse açık yere gidilir. İşte efendim bazı yerlerden güzel görülür. Doğum yeri itibariyle. Efendim işte Osmanlı ne yapıyor? İşte Tekirdağ'dan gözlüyormuş, şuradan gözlüyormuş, buradan gözlüyormuş. Misal her bölgenin kendine göre hilal görmeye müsait mıntıkaları vardır. Bunu bilmek lazım. Ondan sonra biraz usulünü bilmek lazım. Bayağı bilmek lazım. Öbür türlü gidip de arka tarafa doğru bakarsan o buradan doğar. Senin haberin olmaz. Çünkü doğuş yeri neredir? Ay doğarken nerede doğar? Efendim, semtini bilmek lazım. Cihetini bilmek lazım. İlim lazımdır tabii orada. Efendim, adam sabah gördüğü ayı efendim ne zannetiyor? Bazı sabah görülür ya, sabaha doğru gördüğü ayı yeni ay zannetiyor mesela. Yeni ay sabaha doğru görülüyor mu? Misal. Karıştırır gider. Ama ilk gecede takip etmek işte görülmedi. Tabii ikinci gecede, üçüncü gecede görülür. Efendim o zaman Rabbi ve Rabbuke Allah, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Değil mi? Allahu Rabbi la şükür bir şeye, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbirleri var. Ay gördüğü zaman Elhamdülillah lezi nevverake ve devverake ve savverake ve levşa'e lekevverake. Seni nurlandıran, seni yuvarlak kılan, he? Sana bu güzelliği verene hamd ederim, istese seni dürerdi, ışığını söndürürdü şeklinde hamdler var, dualar var. Tabii ki bu duaların ne faydası var? Sizin işiniz hemen menfaat yani. Bunu okursan ne oluyor meselesi? Tabii o ayda selamet olur, huzur olur, bereket olur, afet olmaz, felaket olmaz. Kime nispetle? Okuyana nispetle. Bunlar ayrı şeyler. İnşallah dua kitabının ikinci cildinin konuları bunlar. Ona da sifta edemedik. 10 sene oldu, inşallah edeceğiz. Onu önümüzdeki seneye yetiştirmemiz lazım. Bu gibi dualar var yani muhtelif meselelerle bağlantılı olarak. Bu duaları yapmak için ayı gözetlemekte fayda var. Çünkü neden? Ayın başında hemen görür görmez tekbirini getirirsen, duasını okursan, değil mi efendim? Ne olursun? O ay korunanlardan olursun. Afetlerden, belalardan. Ondan sonra. Fakat işte ben bu bakımdan takip etmeye meraklı insanlardandım. Evvelce tabii çok yollarda gezdiğim için yollarda çok güzel görünüyor. Eskişehir'e giderken, Konya'ya giderken, Afyon'a giderken her ay mesela böyle yollarda çok rastladığımız olur. Hakikaten yani ilk gecesi veya ikinci gecesi olma ihtimali olduğu bir durumda ay bayağı şişkin gözüküyor. Yani bayağı şişkin gözüküyor. Yani esas olması gerekene bakılırsa çok ince zarif zar gibi gözükmesi lazım. İlk doğduğu anda. Velakin kıyamet yaklaşınca ne olacak? Şişkin olacak. İlk gecesinde bile iki gecelik denilecek. Şimdi hakikaten ikinci gecesinde 4 gecelik gibi durum oluyor. Görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz işte. İkinci, üçüncü gecesi rastlayabilirsiniz. İstanbul'dan da görünüyor. Yani şehir içinden ikinde, üçte görünme ihtimali kuvvetlidir hava müsait olduğu vakitte. Bazı kere bakıyorsun ya insan 3-4 zannediyor ikinci geceyi. Öyle bir şişkinlik hali zuhur edecek. Bunu kıyametlerin alametlerinden olarak Kainat Efendisi bahsediyor. Tabi bunda kim bilir sallallahu aleyhi ve sellem ne ilimler var, ne incelikler var. He? Bunu tabi geçmiş gök bilimcilerinin geçmiş araştırmalarıyla şimdiki araştırmaları arasında ne mukayeseler var. Aldıkları resimlerde, değil mi? Onlar resimliyorlar. Tabii kaç seneyse o ara. O aldıkları resimlerde, efendim tasvirlerde ne farklılıklar var? Bunlar inceleme işidir. Tabii bizim ihtisas alanımıza dahil değildir. Velakin böyle buyurduğuna göre böyledir. Böyledir. Fakat göz görüşüyle de bu fark edilmektedir. Fark edilmektedir. Hakikaten o ikinci gece mi, üçüncü gece mi, dördüncü gece mi bayağı ayrılamaz halde büyük gözüküyor. Daha ayın başında yani. Şu andaki durum böyle. Şimdi ikinci hadis-i şerif Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Netabarani'de kıyamet alametlerinden denen tüktekad el mesacidü turuka. Camiler yol yapılacak. Camiler yol yapılacak. Ben o zaman size dedim zaten kaç tane cami vardı bu hadis-i şerifler buyurulurken. Mescitler yol haline getirilecek. Yani namaz kılmak için girmiyor. Bir işi var oradan oraya geçecek, cami yol olarak kullanıyor. Şimdi şu Fatih Camisi tamamen asfalt gibidir. Şu kapıdan cenaze, boyacılar kapısından çıkacak, öbür cenaze kapısından çıkmak için bütün millet gider. İki rekatta gireyim de kılayım diyeni pek azdır. Efendim, camiler yol haline getirilecek. Efendim, Süleymaniye yoldan ibaret kalmıştır. Çoğu camiler, bir de caminin içlerinde de yol haline getirenler vardır. Yol haline getirenler. Yani ne demek? Tahiyyetül mescid kılınmayacak. Caminin nesi vardır? Selamlaması vardır. Selamlaması için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? İler dekalte fil mescid fesalli rekateyn kavlen tekud. Oturmadan evvel ne yap? İki rekat namaz kıl. Bu ne zamansa kerahat vakti değilse. Kerahat vakti ise Şafii mezhebinde kılınır. Hanefi mezhebinde kılınmaz. Şafii mezhebinde hususi sebeplere bağlı olduğu için tahiyyetül mescid, mescide girmekle alakalıdır. Müsaade veriyor. Bir insan Şafii mezhebinde ise o kılabilir. Şimdi mesela kerahat vakti, ne zaman kerahat vakti? Öğlen namazına yarım saat kala ne olur? Zeval, kerahat vakti girer. Öğlene yarım saat, öğlen ezanına yarım saat kala. Efendim adam da gelir camide oturur. Yani önceden gelip de oturmak nedir? Faziletlidir, sevaplıdır. E tabii ki kerahat vaktine girmiştir. Çünkü öğlene 10 dakika kala, 15 dakika kala camiye giren tahiyyatül mescid kılamaz. Kılamayınca ne yapsın? Tabii bu fazileti fevtetmesin diye. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse 3 kere tahiyyatül mescid cevabı alır. Çok kolay değil mi? Sen de diyorsun ki keşke ben hep böyle kerahat vakti gireyim de 3 tesbihle kurtaralım ya diyorsun. Efendim, şimdi kerahat vakti girdiği zaman bizim mezhebimizde bu namazlar kılınmaz. Ancak Şafii mezhebinde müsaade ediyor. Müsaade edince adam Şafii'dir. Efendim öğlen 15 dakika var, sen oturuyorken o girdi. İki rekat namaza niyet ettiği zaman da efendim tabii ki sen ona sormak açısından evvela ne sorman gerekir? Hangi mezheptensin kardeşim sorman gerekir. Çünkü hangi mezhepteni sormadan evvel bu vakitte namaz kılınmaz dediğin zaman adam sana ben Şafii'yim kardeşim diyebilir. Sen de ona ne olursan ol lan kılınmaz diyemezsin. Birisi böyle yaptı. Ne olursan ol dedi ya. Ulan ne olursan ol olur mu? Şafii mezhebinde efendim kılar. Adamın mezhebi buna müsaade etmiş. Bunun delili var, kendine göre hocacı var. Senin mezhebin seni bağlar. Ne olursan ol demek cahillik alametidir. Kılar, sen de efendim. Ha yalnız belki de Hanefi mezhebindendir. Cahilliğinden dolayı mekruh işlemiştir. Ona emri bil maruf yapmak da nedir? Sünnettir. Dolayısıyla ona evvela ilk soru olarak neyi yöneltirsin? Hangi mezhepten olduğunu sorarsın. Şafii ise mevzu kapanmıştır. Hanefi ise Kardeşim bak Hanefi mezhebinde şu şu saatler kerahat vaktidir. Kerahat vaktinin tehdit edilmesi için kılınmaz. Demen de nedir? Faydalıdır. Çünkü ona iyiliği emretmiş oldun. Bir mekruhtan efendim onu men etmiş oldun. Bu şekilde efendim vazife yapılmalıdır. Tehiyyetül mescid kılmadan oturan efendim camiyi yol gibi efendim güzergah gibi kabul edenler olacağı kıyamete yakın haber verilmiştir. Şimdi zaten tabii bunların çoğundan tehiyyetül mescidden vesaire insanların haberleri yok. Ancak camiye girdiği vakit öğlen namazının sünneti kılınıyorsa değil mi? Bu adam tehiyyetül mescid yine kılacak mı? Kılmayacak. Neden? Çünkü zaten öğlenin sünneti tehiyyetül mescid yerine geçer. Çünkü tehiyyetül mescidin manası nedir? Camiye ilk girişte Allah'ın evini namazla selamlamaktır. O vakit hangi namaz varsa o namazı kılmak bu selam yerini doldurur. Ama hiçbir namaz vakti değilse, yani mesela yatsı namazına 10 dakika kala girdin. Yatsı ezanı olmadı ki sünnet kılasın. Değil mi? Kerahat vakti de değil, yatsıdan evvel buraya giren insan tehiyyetül mescid kılabilir. Kerahat vakti yok. Bu şekilde hesap etmeniz lazımdır. Ama zaten namazın sünnetine durulmuşsa, ben iki rekat tehiyyetül mescid kılayım, sonra da sünnet kılayım dersen farzı kaçırırsın. Bu sefer millet farza durur, iftitah tekbirini kaçırırsın, bir rekatı kaçırırsın. Böyle bir sünnet yok. Efendim, abdest şükrü de aynıdır. Abdest aldın. Abdest alır almaz bir namazla onun şükrünü eda etmek meselesi sünnette variktir. Hazreti Bilal'in hadisi meşhurdur. Efendim, ama zaten abdest aldığın gibi öğlenin sünnetine duruluyorsa, yani vakit o vakitse, o namaz abdest şükrü yerine geçer. Ayrıyetten değil. Ancak ne var? Abdest aldın. Başka bir namaz vakti değilse Allah rızası için o abdest nimetine şükren iki rekat kılarsın. Camiye girdin başka namaz vakti değilse tehiyyetül mescid kılarsın. Evet. Camilerin yol haline getirilmesi, camilerde yani işler görülmek için, yani gel geç için camilerin güzergah olarak çok var İstanbul içinde. Tabii eski camilerin çoğu merkezlerde kalmıştır. Merkezi yerlerde kaldığı için insanlar onun başında sonunda efendim dükkanları vardır, iş yerleri vardır, ulaşımları vardır. Dolayısıyla işte oradan geçerler, ederler. Efendim bu tabii abdestsiz olma sıkıntısı. Abdestli olmaları zorunludur. Abdestsiz geçmek bir sıkıntıdır. Tehiyyetül mescid kılmamak bir kerahattır. Vesaire haller zuhur edecektir. Ve en yazhara mevtül füc'edi ani ölümler zuhur edecek. Dir. Kıyamet alametlerinden biri. Bu çok acayip bir şey. Bu ansızın ölmek o kadar yaygınlaştı ki birden insanlar ölüyor. Efendim nesi vardı, nesi yoktu soruyorsun. Bilen oluyor, bilmeyen oluyor ama hiçbir hastalığı bilinmeyen, hasta yattı denilmeden, efendim bir ziyaret edilip hak hukuk varsa helallaşılmadan, değil mi? Tabii şimdi bu trafik meselesi. Trafik kazaları harpten beter. Harpten beter. Trafik kazasında ölen herkes nasıl ölüyor? Ani ölmüyor mu? Hiç kimse arabaya öleceğim diye binmiyor. Dolayısıyla trafikte ölen herkes şu anda nedir? Ani ölümdedir. Ansızın ölümle karşılaşmaktadır. Ansızın. Beklemediği anda. Efendim, Güleyne'ye giderken artık ne haldeyse, kimi elinde tesbihledir, kimi zikir, dili zikirdedir, kimi şarkı türkü dinlemektedir, kimi sohbet kaseti koymuş dinlemektedir. Değil mi? Arabalardaki hal nedir? Efendim, değişik değişik. Herkes farklı amellerdedir. İnne sa'yekum leşetta. İşiniz, gücünüz, uğraşınız, çabanız, gayretiniz farklıdır Mevla buyuruyor. Hepiniz bir yol tutturmuş gidiyorsunuz. Benim yolumdan gidenler kurtulacak. Onun için tabii insan arabaya bindiği zaman ecel teknesi gibi bir tabir vardır arabada yani şu anda. Tabii uçak da, uçak kazaları da anidir. Kimse de uçağa düşecek diye binmiyor. Uçak da bunu gibi. Tren şimdi acayip oldu. Hiç trende kaza duyulmazdı. Ya trenler önceden tren işlemiyordu Türkiye'de, ondan kaza olmuyordu. Şimdi tren işlemeye başladığından olmaya başladı. Onu da bilmiyoruz ama tabii ki trenler mi arttığından oluyor. Devamlı tren kazası oldu. Birkaç günler içinde 100 kişi trende öldü. Peş peşe 2-3 gün, 5 gün içerisinde geçenlerde. Bütün bunlar nedir? Ani ölümlerdir. Ondan sonra tabii kalp krizi. Kalp krizi moda oldu. Şimdi ani gidene ne diyorlar? Kalpten. Tabii ki kalpten, ciğerden, ama hepsi ecelden gidiyor. Ayrı dava bu, nereden gidiyor. Ama tabii ki bazı hastalıklar alamet veriyor, belirti gösteriyor. Bazı hastalıklar pek belli etmiyor. Tabii kalp şimdi efendim miden yanıyor, göğsüne doğru vuruyor, sol omzunda ağrı vuruyor. Değil mi? Seni sıkıştırıyor. Bu neyin belirtisi? Kalbin belirtisi. İşte bedava doktorluk da yapıyorum. Nerede bulursunuz? Efendim tabii buraya doğru vurur. Adam onu midem yanıyor zanneder. Hep mide. Çoğu kalp krizi geçirenler mideden şüphelenir başlar. Fakat tabii o kalp sıkışmasıdır. Sonra bu tarafa vuruyor. Sol omuzda ağrı. Ha? Tabii insan bir anda bir ağrı olur geçer, ayrı dava. Ama tabii kalıcı, aralıklı, vurucu bir ağrıysa kalbe alamettir. Velakin yaşlılar bu işi daha çok atlatıyor. Yaşlılar 3 kere, 4 kere, 5 kere kalp krizi geçiren var. 2-3 bypass olup yaşayan var. Benden de sağlam. Velakin gençlerdeki krizler hakikaten 3.'de götürüyor derler hani. Gençlerde çok, şimdi mesela 30 yaşında, 40 yaşından aşağı çok insan aniden ölüyor. Adam geçen bıraktım diyor hanımı evde, mesela bırakmış hanımını evde, Kanada'da bir yerde. Geldi 27 yaşında hanımı, çocuk başında ağlıyor diyor. Ne oldu buna? Öldü. Çocuk da evde. Çocuk başına ağlıyor, küçük. Neden öldü? Kalp krizi diyorlar tabii. Dolayısıyla ani ölümler baş göstermesi kıyametin alametlerindendir. Şu anda bu çok. Bir telefon geliyor, bir haber geliyor. İnsan bir anda şok oluyor, değil mi? Allah Allah, bir şeysi de yoktu ya. Dün görüşmüştük. Evvelce gün telefon etmişti. Şöyleydi, böyleydi artık. Bu nedir? Nedir? Tabii ki mevtül füceti ni'metül li salihin ve nikmetül li talihin. İyiler için nimet, kötüler için azap. Ani ölüm. Tabii ani ölümden sığınılmak hadis-i şeriflerde varittir. Ani ölüm her zaman için iyi olmaz. Çoğu kere iyi olmaz. Çünkü neden? İnsanın vasiyet etmesi gereken konular vardır. Şimdi vasiyet etsem der, bazı sırlar vermek gerekecek birilerine. İyisi mi, ben daha şu anda iyiyim. Durumumda bir şey gözükmüyor. Onları gizler. Yazayım der, bazı bir yere koyar. Tabii artık onu da ya bulan olur ya bulan olmaz. Yahut da lazım olanın eline gitmeden öbürleri imha eder. Neyse. Vasiyet etmesi gereken konuları olan, yani borcu olan, değil mi efendim? Borç. Borçlu ölmek büyük tehlike. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men lem yusile mü'den lehu fil kelami ma'al mevta. Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez. Kabir aleminde dili bağlı. O zaman sahabe-i kiram şaşırdılar. Dediler, ya Resulallah ve helye tekellimun mevta. Ölüler de konuşuyor mu? Tabi buradan o çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ne'am ve tezaverun. Tabi konuşuyorlar. Hatta birbirini ziyaretleşiyorlar. Yani birbirine gidip geliyorlar. Nasıl ki dünyada birbirinin evine gitmek var, gelmek var, dükkanına uğramak var, ziyaret var. Kabir aleminde de, ruhlar aleminde de hem konuşmak var, hem görüşmek var, hem ziyaret var. Ama vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez. Şimdi bu vasiyetsiz ölene deyince hadis-i şerifte ne buyuruluyor? اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى لِكُلِّ صَاحِبِ حَقِّنْ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ. Aslında ayette ne buyuruyor? اِسْتَعَذُ بِاللّٰهِ كُتُبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَّرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ. Efendim, ölüm yanaştığında sizin birinizin anasına, babasına, akrabasına, yakınına, karısına, çoluğuna, çocuğuna ne bırakacağını, malından neyi neye ayıracağını vasiyet etmesi farzdır, buyuruyor. Fakat Bu ayeti kerimeden sonra ayetler geldi. Hangi ayetler geldi? İşte efendim velekum nisfu ma terake ezvacukum geldi. Yusikumullahu fi evladikum lidzekerinizle hazrını zeyn geldi. Yani Nisa suresinde. Bu ayet-i kerimeler miras meselesini ne yaptı? Ayırdı, taksim etti. Çünkü mal can yongasıdır. Mevla Teala buyurdu ki ekimus salah, namazı kılın. Ya Rabbi kaç vakit, kaç rekat, nasıl, ne şekil? Peygamberimden öğrenin sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki ettimul hacce ve umrete lillah, haccı ömreyi Allah için tamamlayın. Dediler ya Rabbi bu hac ömre nasıl oluyor? Farzı ne, vacibi ne, haramı ne, mekruhu ne? Buyurdu peygamber yolladım sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan öğrenin. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sallu kema raitumuni usalli. Bana bakın nasıl kılıyorsam öyle kılın. Hudu anni menasikikum, veda haccında bir kere hac yaptı zaten. Menasiki haccı efendim tatbik ederken. Benden öğrenin vazifelerinizin farzını, vacibini, haccınızı şeklinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatıyla din-i mübin-i İslam, yani sünnetleriyle diyelim. Çünkü sünnetlerinde kavlisi var, fiilisi var, ikrarisi var. Böylece ne oldu? Din-i mübin-i İslam anlaşılmış oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namazın, orucun, haccın, zekatın tafsilatı yoktur. Sünnet bunları halletmiştir. Hadis-i şerifler beyan etmiştir ve tatbikatlar göstermiştir. Ama miras meselesinde Mevlana buyurdu, يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا, sapıtmayasınız diye ben bu işi Habibime de havale etmedim. Niye Habibime havale etmedim sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü o size derdi ki karıya şu kalacak, kocaya bu kalacak, çocuğu varsa şu, çocuğu yoksa bu, erkek şu onu alacak, kız bunu alacak, işine gelen ne âlâ taksim diyecek, işine gelmeyen olur mu böyle bir şey diyecek. Çünkü mal canın yongasıdır. Namaza itiraz. Kaç sekat kılalım ya Resulallah? Öğlenin farzı dörttür. Tamam ya Resulallah. Öbürü de gelir der ki tahta yok mu? Yok, tamam, dört kıl yeter. Tamam. Namaz bedava çünkü. Efendim, diğer vazifelerde o kadar sorun çıkmaz. Ama miras taksiminde nasıl olmayınca, ayetlerle sabit olmayınca, şimdi görüyor musunuz oynakları, oynayanları, he? İlahiyatçıları. Görüyorsunuz değil mi? Hadis-i şerifler hakkında nasıl konuşuyorlar? Şu sahiptir, şu zayıftır, şu sahiptir. Sahih nedir desen? Sahih sağlam, zayıf desen zayıf. Zayıf kaç kilo olunca zayıf oluyor? Milletin hiçbirine haberi yok. Cahili cühela kalkmış alimi ulemaya. Hoca efendi diyor, evet bu zayıf hadisi niye bu kitapta koydun diyor. Ulan ne cahil adam. Zayıf ne demektir biliyor musun? İki kilo mu, bir kilo mu? Hadis neye göre zayıf hadis? Hadise zayıf demek ne demek? Hadiste zayıf tabiri efendim senin şeyde zahiri manadaki zayıflık anlamında değil. O hadis-i şerifin senedinde, isnadında diyelim ki Buhari kimden almış? Beş kişiden almış. Bu beş kişi de tanınıyor. Tanındığı için durumları biliniyor. Hadis sahih. Aynı hadisi, aynı rivayeti başka bir kaynak almış diyelim. Bu kaynakta bu arada kaç kişi var? Beş kişi, altı kişi. Bunlardan birisi tanınmıyor. Yani hali hakkında bilgi yok, tarihi bilgi. Olmayınca diyorlar ki senedindeki şu zat hakkında biraz bilgi yok. Bu zayıftır. Halbuki bunun manası zayıf değil. Çünkü neden? Aynı mana Buhari'de de var. Yani hatta öyle bir şey oluyor ki mevzu diyorlar. Mevzu uydurma derler. Halbuki uydurmayla alakası yok. Nedir? Aynı hadis sahihte var. Ama buna ne de mevzu diyor? Bu senetle diyor yani. Bu zat bu zatı işitmedi. Neden? Çünkü bu şu tarihte öldü. Bu bundan şu kadar önce öldü. Bu bunu nasıl duyması mümkün değil. Yani zayıflığın burada manasını anlıyor musunuz? Yani ne diyeyimse daha Türkçe ifadeyle amcaca konuşalım. Efendim buradaki hadis istilahı var. İstilah ne demek? Deyim. Örf. Şimdi İnsan halk dilinde şişman nedir, güzel nedir, sahih nedir, hasen nedir, zayıf nedir? Halk dilinde zayıf nedir? Güçsüz. Ama hadis dilinde zayıf dediği zaman bu uydurma demek değil. Eşini kalkıyor geliyor, bilir bilmez. Bu diyor zayıf şeyi diyor, niye buraya aldınız? Lan sen buna neye dayanaraktan zayıf diyorsun? Duvara dayanaraktan. İlmin yok, bir şeyin yok. Bu adam kim? Alim. Tamam, böyle bir alim insan bunu naklettiği zaman daha ne karıştırıyorsun bunu? İmam-ı Gazali hadis demiş, bu diyor ki yok öyle bir şey. Abdülkadir Geylani hadis demiş, bu diyor yok öyle bir şey. Ne biliyorsun? Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Peki Sana bunu diyen kim? Bilmem hangi doçent. Peki o bilmem hangi doçent mi daha güvenilir adam? İmam-ı Gazali mi daha güvenilir adam? Bu doçente güveniyorsun da İmam-ı Gazali'yi niye yalancı çıkarıyorsun? İmam-ı Gazali ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde Hazreti Musa ve İsa aleyhisselama karşı onu gösterdi de hel fi ümmetikum ahurun kede. Var mı sizin ümmetinizde böyle bir alim diye meydan okudu. Hüccetül İslam. İmam-ı Gazali. Evet. Onun efendim İhyasındaki hadis-i şeridin çokları zayıf derler, uydurma derler, inkar ederler. Sopayı da yerler. Bak mesela Fas'taki bir alim işte bunu yaktırtmak için fetva verdi o zaman ilk. Efendim. Biz de gittik sonra kabrini ziyarete, o olduğunu bilmiyorduk. Sonra bir de baktık ki oymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya aleminde o zata zuhur etti. Hazreti Sıddık yanında, Hazreti Faruk yanında efendim meclis kurulmuş. Bunu çağırdılar. Gel bakalım dediler. İmam Gazali de geldi orada. İmam Gazali dedi ben davacıyım. Niye dedi bu benim kitabıma efendim yakma fetvası verdi. Efendim dolayısıyla davacıyım. Buna dediler sen ne delilin var? İşte efendim şudur budur işte aslı olmayan hadisler var, rivayetler var. Efendim aslı yoksa sahibi burada. Getir bakalım kitabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inceledi. Hazreti Sıddık inceledi. Hazreti Faruk'un bütün kitabı. Benim sünnetime muhalif bunda bir şey yoktur. Dolayısıyla sen iftiracı olduğundan 80 sopayı hak ettin. Soyun bunun sırtını. Mana aleminde rüyada oluyor. Öyle bir sopa yedi ki bağıra bağıra kalktı. Kamçı izleri sırtında sayıldı. Meşhur. İhyanın başında yazıyor. Dolayısıyla sen nasıl İmam Gazali dersin ki uydurma hadis almış. Kim dedi? Falan doçent. O kim ya? Abdülkadir Geylani kim beğenmemiş? Falan profesör. Taharet almasını bilmiyor ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Yani böyle büyük alimleri mezhep içinde müçtehit ayarında insanları beğenmeyecek. On sonra zayıf diye. Şimdi geliyor adam hemen. İşte benim bu zayıf hadis. Ya ne alakası var zayıf hadis? Kur'an-ı Kerim'de diğer konular tafsilatla beyan edilmemiş. Miras konusu tafsilatla işlenmiş. Neden işlenmiş? Çünkü mal, para davaya girince namaz şu kadar rekat, oruç şu kadar gün itiraz yok. Ama para şu şuna verilecek, bu buna verilecek dediğin zaman da orada işler karışabilir. Nitekim karışmadı mı? Karıştı. Karıştı. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet mallarını taksim ederken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem adalet timsali, adalet getiren dünya adalet mefhumunu kaybetmişken, tabi yokken demeyelim çünkü geçmiş enbiya-i izamda hep salavatullahi aleyhine bin âli mecmain adaleti getirdiler ama fetret devri girdi, adalet mefhumu yitirildi, zayi edildi, kaybedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar getirdi, bu dini mübin İslam'la adaleti emretti. Efendim, ganimet mallarını da taksim ederken ne yaptı? Birine bir parça kumaş, öbürüne şunu, öbürüne bunu verirken sahabenin içerisinde kainatın efendisinin yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ne dedi? Bu öyle bir taksimdir ki bunda Allah'ın rızası aranmamıştır dedi. Kim yaptı taksimi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Adam ne diyor? Senin bu yaptığın taksimde diyor Allah'ın rızasını niyeti etmedin diyor. Adaletsizlik yaptın. Bir kızdı. Kızdığı zaman ne olurdu buradaki damarı? Mübarek damarı şişerdi. Ne buyurdu? Rahimallahu ahi Musa leqad uziye ve ektera min hâdâ fesabar. Allah Musa kardeşime rahmet etsin. O benden çok çekti dedi. Bu milletten. Yine sabretti. Ben de sabredeyim. فَمَنْ يَعْدِلِ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ رَسُولُ Allah ve Resulü adalet yapmazsa ya kim yapacak dedi. Dikkat! Kendisinden evvel kimi söylüyor? Allah ve Resulü. Ne demek? Benim yaptığım taksim bizzat Allah'ın taksimidir ve dağıtmasıdır demek. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ Yoksa o münafıklar Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Orada Rabbimiz ne buyuruyor? Resulünden evvel Allah ve Resulünün diyor. Zaten Allah'la görüşüp konuşup da hesap kitap yapan yok. Resulünün tatbikatı için buyuruyor. Yoksa Allah'ın ve peygamberinin onlara zulüm yapacağından mı korkuyorlar? Belülâkumuz zalimûn. Asıl zalim kendileridir. Allah-u Teala'nın taksiminde efendim adaletsizlik olur mu? Adalet zaten ne dedim size? Adalet her zaman eşitlik. He? Adalet her zaman eşitlik değildir. Ne demek? Şu demek. Affedersin, merkebin birinin canı çıkmış, zayıf merkep, öbürü güçlü katır. Aynı yükü eşit dağıtayım dersen zayıf merkebe zulüm yaparsın. O eşitlik olur mu şimdi? Bunun gücü ne kadarsa o kadar vereceksin. Bunun gücü ne kadarsa o kadar vereceksin. Sen şimdi ben eşit vereyim diye merkebin göbeğini yere mi değdireceksin? Hayvan oturur aşağı. Öbürü güçlü, bu güçsüz, zayıf hayvan. Eşitlik olsun. Öyle bir eşitlik olur mu? Lidekerimizde hafvel, vizeyeyn. Mirasta erkek ne alacak? Tam. Kadın? Yarım. Böyle şey olur mu? Aman aman aman aman aman. Bunu diyen ne olur? Kafir olur. Tabii erkeğin hoşuna gittiğinde ne güzel dini İslam be. Ama kadının hoşuna gitmeyince bu ne biçim taksim be? Dediği zaman o kadın dinden çıkar. Çünkü neden? Allah'ın taksimine karşı gelmiş olur. Nerede bu? Şimdi bir hadistedir deseydik ne diyecektiler? O hadis zayıf. Çünkü neden? Yarım alıyor. Kardeşim 500 bin dolar kalmış. 250 bin kalacakken, şimdi 250-250 kalacakken erkek tam alacak, bu yarım alacak meselesinden bölünecek para. 50 bin dolar, 100 bin dolar para oynadığı zaman, bir daire, bir dükkan oynadığı zaman ne olur burada? Hadisin kaynağı araştırılır. Pirenin anasına kadar inelir orada. Hadis mi soran var desene, şimdi zaten hepsi güme gitmiş de. Ayet soran yok ki şimdi. Hadis soran olsun da. Mevla hadise bırakmadı işi. Çünkü hadise bıraksaydı orada. Hadis doğruydu. Allah-u Teala'nın beyanıydı. Velakin işte bu şekilde araştıranlar, karıştıranlar, kaynağı nedir, şu nedir, bu nedir, cahil cühela işi karıştırır, para işi geldiği zaman. Onun için Mevla Kur'an'da ne buyurdu? Nas buyurdu. Açıkça sarahat buyurdu. Yusikumullahu fi evladikum. Çocuklarınız hakkında Allah vasiyet ediyor size. Bu Allah'ın vasiyetidir size. Dolayısıyla bu hükümler artık oynamaya mecali kalmayan, efendim tahrife müsait olmayan açık sarih ifadelerle teşri' edildi. Şimdi öbür ayette ne buyuruyordu? Öbür ayette buyuruyordu ki efendim ölüm anında akrabaya vasiyet size farz edildi. Bu miras taksim eden ayetler inmeden önceydi. Ne zaman ki Mevla taksimatı kendi yaptı. Kendi yaptı. Kadın ne alacak? Çocuğu varsa ne alacak? Çocuğu yoksa ne alacak? Kadın öldü, koca ne alacak? Efendim baba öldü, oğlan ne alacak? Kız ne alacak? Bu gibi meseleleri Kur'an açıkça beyan etti. O zaman kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْضَى لِكُلِّ ذِي حَقِّنْ حَقَّهُ. Her hak sahibine Allah hakkını verdi zaten. فَلَا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ. Artık vasiyetin farziyeti kalktı. Yani artık vasiyet etmek farz değil. Niye farz değil? Çünkü sen yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Sen hele yürü. Sen gittikten sonra zaten Allah'ımızın taksimatı Kur'an'da belli. Bu ilme ne diyorlar? Feraiz ilmi diyorlar. Feraiz ilmi. Bunu efendim taksim etme hususunda. Tali Hoca bu hususta mahirdir. Bizim Tali Hoca var ya, buraya sohbete geliyor, cemaat gelmiyor. Nasıl cemaatsız ya? Ondan sonra bana fetva soruyor ayakta. Minibüste geçerken. Hocam bir şey sorayım mı? Ulan hele yürü be. Ayakta soru sorulur mu? Bak burada Tali Hoca gibi hoca efendi geliyor. Efendim cemaat gelmiyor. Mübarek adam. Hiçbir senin müşkülün yok. Hiçbir fetvan yok. Hiçbir meselen yok. Var. Sormazsan yok tabii. Ben zaten diyor kendi fetvamı kendim veriyorum. Ey bizim millet. Kalmış televizyoncuların eline, tutmuş mikrofonu milletin ağzına, diline. Şu nasıldır? Şadırvan müftüsü dolu. Şadırvan müftüsü derler onlara. Camilerin avlusunda otururlar ya. Gece diyor tırnak kesilir mi kesilmez mi? Ey anasını. O şimdi diyor ki caizdir. O diyor değildir. O diyor bir şey, bu diyor bir şey. Hiçbir kitaptan bir şey bildikleri yok. O diyor ışık yoktu diyor o zaman diyor. Şimdi ışık var diyor. O diyor. Yorum üstüne yorum. He? Ne fetvalar soruyor. Saç diyor boyanır mı diyor. Boyanır diyor ya. O diyor boyanmaz kardeşim kına olur diyor. Ya kına boya değil mi diyor. O diyor kimyasal diyor. Bu diyor kimyasal değil diyor. Ulan cülüp kalırsın lan diyor boyama diyor. Aynen. Girdiler birbirine. Nerede? Beyazıt'ın meydanında. Tut mikrofonu. 50 tane fetva veren bulur. Bir tanesi de kitaba bakalım, hocaya soralım da demez. Böyle bir millet. Ecrakum alel nâr, ecrakum alel fütya. Fetva vermeye cesaret eden, cehenneme girmeye en evvel cesaret edendir. Men neftâ bi gayr ilmin, lanetü ehlü semâ vel ard. Bilgisiz fetva veren, gökler yerlerdeki bütün melekler, canlılar ona lanet eder. Neftâ bi gayr ilmin, feletebeve mek'adev minen nâr. İlimsiz fetva veren, ateşte oturacağı yeri hazırlasın. Yeri cehennemde şimdiden hazır. Koltuk ayırtmış kendisine tribünde. Ya? İlim yok, bir şey yok. Bir alime danışalım yok, bir kitaba bakalım yok. Alimi bile seçmesi lazım. Hıyar alırken seçiyor, karpuz alırken seçiyor. Alimi de seçmesi lazım. Her hocaya da fetva sormaması lazım. Her kitaptan da fetva almaması lazım. Çünkü bu zaman öyle zaman ki kitabı da araştırmak lazım, hocayı da araştırmak lazım. Öyle bir zaman ve zemindeyiz. Çünkü ne hocalar çıkıyor işte görüyorsunuz televizyonlarda. Efendim ne fetvalar veriyorlar duyuyorsunuz. Sizin bile tüyleriniz diken diken oluyor Allah Allah diyorsunuz yani. Böyle bir şey. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın buyuruyor. Öyle insanlar efendim hocalar fetvalar verecekler. Ne siz duydunuz ne babalarınız duydu diyor. Ne atalarımız duymuş böyle bir şey. Böyle uydurma şeyler çıkaracaklar. Kurafeler, asılsız iddialar. Tabi onlar bize bunu istat ediyorlar. Biz onlara istat ediyoruz. Mevla hakkıyla, haklıyı haksızı kıyamette fasledecektir inşallah. Görünecek her şey. Kim doğruyu söylüyor? Dolayısıyla insanlar para işine, madde işine geldiği zaman peygambere bile sallallahu aleyhi ve sellem itiraz edebiliyor. Tabi haşa sahabe-i kiram hakkında böyle bir yanlış bir şey kafanızda kalmasın. Sahabe böyle bir şey yapmaz. Sağlam sahabiler. Sağlam sahabilerken sakat sahabi meselesi mi olur dersiniz? Sakat sahabi mazeret demiyoruz. Artık bu adam münafık olabilir. Ama konum olarak neredeydi? Konum olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda bulunmuş. Cihada katılmış ki ganimetten pay almış. Konum o. Bu konumdaki bir insan kendisine verilen bez parçası için mesela bana bu kumaş düştü, öbürüne kadife verildi, bana şu verildi, ona 3 metre, niye bana 1 metre? O da savaştı, ben de savaştım hesabına giderekten bunda Allah'ın rızası ve adaleti yoktur. Deyip kainat efendisini sallallahu aleyhi ve sellem kızdırdı. Allah ve Resulü de adalet efendim etmese kim adalet edecek? Şimdi demin ne dedim? Her zaman eşitlik adalet değildir. İşte bunu anlatıyorum. Kadına yarım veriyor, erkeğe tam veriyor. Neden? Erkeğe kadın ve çoluk çocuk bakma görevi veriyor. Kadına çoluk çocuk bakma görevi vermiyor. Onun bakma görevi kime ait? Kocasına. Kocası yoksa babasına, yoksa amcasına, yoksa beykül mal, devlet bakacak. Yoksa kadına demeyecek ki çık dışarıda efendim çalış. İslam beytül malında, İslam düzeninde hiçbir zaman kadına çalışma görevi yüklenmez. Neyle geçinecek? Onu devlet bakmakla görevlidir. Eğer kimsesi yoksa, kimsesi varsa da ona onu devlet ne yapar? Öyle bir baktırır ki ya evini de süpürttürür. Yeter ki ne olsun? İslam yürürlükte olsun. Ne demekmiş o? Kadını çalıştıracağın erkeklerin arasında da sen orada o kadar para kazanmışsın amcası olarak, dayısı olaraktan efendim bakmıyorsun kadına. Kocasız kalmış neyse. Ha zaten evlendiyse evlendiği adamın üzerinde yine gidip çalışacak. Ayrı mesele bu düzenleri İslam getirmiş zaten. Burada bir çelişki yok, bir boşluk yok. Senin kafan karışmasın. Sen tabii şu andaki ortama bakıyorsun. Şu andaki ortama bakınca karı daha fazla çalışıyor. Karı niye daha fazla çalışıyor? Adamla beraber çıkıyor. Adamla beraber dönüyor. Bulaşık, çamaşır, ev temizliği de karıya ait. Ne oldu bu? Bu adamla bu karının ne farkı var? Kadın daha fazla mesaide. Sabah 1-2 saat evvel kalkması lazım, kahvaltı hazırlasın bilmem ne yapsın. Akşam 1-2 saat geç yatması lazım, evi süpürsün bilmem ne yapsın. Ya bu adam da adamım diye geçsin. Efendim, karıyla beraber çıksın, çalışsın, gelsin, geri dönsün. Durum bu. Böyle mi değil mi? Efendim, onun için İslamiyet ne yapıyor? Adalet yapıyor. Eşitlik değil. Eşitlik mefhumu çok yanlış. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği adamın ağzını bozdurma. Kadın erkek eşitliği. E sen, ben de erkek gibi iş yaparım. Ben de erkek gibi. O zaman demişler çiş yap erkek gibi. Ya. Adama böyle derler, kadına böyle derler. Senin mekanizman farklı. Beyin yapından tırnak yapına kadar farklı. İçin dışın farklı. Ses tonuna kadar farklı. Böyle eşitlik olmaz. Adalet olur. Adalet nedir? Mesuliyeti gücüne göre yüklemektir. Mesuliyeti gücüne göre yüklemektir. Zayıf deveyle sağlam deveye aynı yük vurulmayacağı gibi. Erkekle kadına aynı mesuliyet verilmez. Madem erkek çoluk çocuk bakmakla, yuva bakmakla mükelleftir, tabii ki ona tam verilir. Kadına zaten kocası bakmakla mükelleftir. Babasından da bir yarım açlık verilir. Bunlar adalettir. Eşitlik değil. Birbirine karıştırmayın. İslam bu. Şimdi işte para meselesi, mal meselesi. Bu yüzden nice kadınlar Allah muhafaza etsin. Tabii saptırılıyor, yanlış yönlendiriyor. İşte İslamiyet ise yarım veriyor. İslamiyet kadına hor bakıyor. İslamiyet şöyle, İslamiyet böyle. Halbuki bilmiyor ki babasından tam alsa da yine geçinemeyecek. Çünkü neden? O çalışmaya mecbur edilecek. Kocası ona bakmayacak veyahut ailesi bakmayacak veyahut ailesi bakmadığında beytül mal, devlet ona bakmayacak. Bakmayınca da böyle sokaklarda sürünecek. O zaman anlayacak İslam neymiş. Bana yarım veriyormuş ama benim bütün yükümü de alıyormuş İslam. Bana yarımı fazladan veriyormuş İslam. O İslam olur. Ama bilgisizlik var, cehalet var, İslam'ı tanımamak var, yanlış tanıtmak var. Dolayısıyla durum bu. Şimdi vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Burada şu anda bir insanın oğluma şu kalsın, karıma bu kalsın, kızıma bu kalsın vasiyetini yapmasına hakkı yok. Neden? Allah-u Teala o vasiyeti kendi yaptı, kimin ne alacağını tespit etti. Daha bundan sonra şuna şu kalsın, buna bu kalsın demesi lazım değil. Zaten geçerli de değil. Bir adam ölmeden dese ki efendim bu arkamdan kalan maldan kızıma da tam kalsın, oğluma da tam kalsın. Böyle bir vasiyet İslam'da geçerli mi? Değil. Çünkü ayet var orada. Bu vasiyet geçerli değil. Ama vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Çünkü neden? Orada ki vasiyet, adamın borcu var. Bunu da kimse bilmiyor. Benim sana borcum var. Almışım senden kaç milyar para. Bunu ben vasiyet edip yazmazsam, aniden de ölürsem, ama şimdilik durumum iyi, ölmeye niyetim yok diye bunu geciktirirsem, arabadan da efendim tost gibi çıkarsam, he? Aniden gitti. Bu adamın da alacağını sabit edecek bir delili yoksa veyahut başvurup da bize böyle bir vasiyet yok, biz böyle bir şey bilmiyoruz denirse, bu adam nasıl ölür? Ahirete nasıl gider? Borç. Ne olur orada? Bütün ölüler konuşur, görüşür, birbirinden ziyaretleşir. Bu böyle tutuk tutuk kalır. Çok büyük bir zorluktur bu. Konuşma izni verilmemek ne demektir? Ahiret gibi bir alemde, bir uzun alemde, berzah aleminde, tabii mahşere kadardır bu. Çünkü mahşerde ne olur? Mahşerde zaten hak hukuk, mahşerde de, mizan kurulduğu zaman da sevabından, şusundan, sevabın yetmedi adamın günahından anlattık ya, bir şekilde ahirette kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ama berzah aleminde bu iş çözüme kavuşmadığından dirilinceye kadar ölülerle konuşma izni alamaz. Ne olur? Bunalır, sıkılır. E ben öldükten sonra zaten konuşmayayım. Ha, serseri, sen öldükten sonradan haberin yok da şimdi böyle konuşuyorsun. Öldükten sonra senin ruhun bedeninden ayrılıyor. Yoksa konuşmayı ne var? Neden? Nerede konuşma var? Dilim çürümüş, ağzım kurumuş. Kardeşim, ağzın, dilin konuşmuyor. Kim konuşuyor? Ruh konuşuyor. Şimdiki aleti budur. Alem-i ervahta bu alet olmadan konuşacak. Kafanı çalıştır. Niye ruh konuşuyor? Bunun alameti nedir? Efendim? Uyuduğun zaman konuşamıyorsun. Konuşursan da istediğini konuşamıyorsun. Bu geveze, yani uykuda geveleyenler olur ama ne dediğinden haberi olmaz. İradeli bir kelam değildir. Dolayısıyla uyuduğun zaman dilin var mı? Dilin yerinde mi? Ağzın yerinde mi? Niye konuşamıyorsun? Ben sana soru soruyorum. Niye cevap veremiyorsun uyurken? He? Eğer ölmedin, dirisin. Eğer bu konuşuyorsa sen dirisin işte, konuş. konuşamıyoruz. Demek ki ruh gelince konuşursun, ruh gidince susarsın. Bunun gibi ahirette konuşmak var, ziyaretleşmek var, dünya hallerinden hasbihaller var, yeni gidenlere efendim karşılamalar var, istikballer var, efendim neler var, neler var, neler var. İşte efendim bu ani ölümler bu şekilde insanı borçlu olarak ahirete gönderebilir. İşte geçenlerde vefat eden Seyyid Maliki Hazretleri, değil mi? Nasıl vefat etti? Aniden vefat etti. Sabahı, cuma sabahı hemen haber geldi. Hiç, yani ondan evvel, burada birkaç ay evvel buradaydı. Bir şey yok. Aniden vefat etti. Şimdi bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Hadis-i şerif ne buyurdu? Ani ölüm iyilere nimet, kötülere azaptır. Çünkü iyiler zaten hazırlıklıdır. La ilahe illallah diye diye gitti, güle güle gitti. Ha, iyiler hazırlıklıdır. Borcu varsa vasiyetini yapmıştır. Birinin emaneti varsa bu şuna verilecek, bu benim değildir, bende emanettir vasiyetini yapmıştır. Efendim gerekenleri yapmıştır, tedarikini görmüştür. Allah'a karşı borçlarını ödemiştir. Ahiret hazırlığını, tedarikini görmüştür. Ne zaman hadi gidiyoruz dense koşa koşa. Efendim Ela tale şevkule vurari ila likai eneyleyim leşeddu şevk. Dostlarımın bana kavuşma isteği uzamıştır. Hasretleri uzamıştır. Ne zaman öleceğiz de Mevla'ya kavuşacağız? Böyle bekliyorlar. Ben onlara daha aşkla bekliyorum, Allah-u Teala buyuruyor. Ecelleri belirlidir. Dolayısıyla dostlar hakkında, salihler hakkında Allah cümlemizi onlara ilhak eylesin. İyiler hakkında ani ölümler bir nimettir. Tabii ki acı çekmiyor. Hasta yatmıyor. Efendim günlerce sürünmüyor. Kimselere muhtaç olmuyor. Değil mi? Elden ayaktan düşmek, ağır hastalıklar, eziyetler, efendim zordur. İnsan eti ağırdır. En yakınları uzadığı zaman hastalık süreci, en yakınları ne olur? Bizar olur. 10 sene, 20 sene yatanlar vardır, yatalaklar vardır. Allah şifa versin. Dolayısıyla ani ölüm salihlere nimettir. Ama kötülere beladır. Neden beladır? Çünkü ani ölmese, efendim mesela hadis-i şerifte ne buyuruyor? Her kim öleceği hastalığında kulü vallahat okursa kabir azabından kurtuldu. E şimdi bunun için ani ölmemek lazım, değil mi? Ani ölmezsen aklına da gelirse bir kulü vallahat okursun, değil mi? Öleceği hastalığında kul ya el kafirun kulü vallahat hadis-i şerifte geçiyor. Ne kadar önemli öleceği hastalığında. İnsan tabii bir hastalığa yakalanırsa, ondan da öleceği tahmin ediliyorsa, kendi de bunun farkındaysa, bu kişinin tevbesi çok olur. İstiğfarı bol olur. Vasiyetleri gereken bildirmeleri yapması kolay olur. Efendim Allah'la arasında Celle Celaluhu'na günahlar yapmışsa af isteme imkanı, tabi can boğaza gelmedikçe tevbe kapısı açık olduğundan mağfiret ümidi kesin olur. Ve bir daha hastalıkta çektiği ağrılar, sancılar, eziyetler ne olur? Günahlarına kefaret olur. Ahirete temiz gitmesine vesile olur. E şimdi bir adam ki namaz yok, abdest yok, hiçbir şey yok, her kötülük var. Bir de bu adam hasta olmadan, bir şey olmadan pat diye gittiği zaman ne olur? Cehenneme odun olur. Başka bir şey olmaz. Çünkü bu ne tevbe etmeye vakti kaldı, ne borcunu ödemeye vakti kaldı, ne namazını kaza etmeye vakti kaldı, ne vasiyet edip de benim işte efendim devrimi yapın, işte efendim ben hacca gidemedim, bak ihmal ettim, bedel olaraktan felancaya şu parayla gönderin, hiç olmazsa hac vazifem düşsün, he? Tutamadım şu oruçlarım var, meseleleri, bütün bu hesapları yapması mümkün olmaz. Onun için ani ölümler iyiler hakkında nimettir. Biz tabii biz o kadar iyi değiliz. Biz o kadar iyi olmadığımızdan ani ölümden Allah'a sığınırız. Allah bizi hazırlıksız yakalanmaktan muhafaza buyursun. Allahu Teala, ama hadis-i şeriflerde vardır. Zannediyorum dua kitabında vardır. Efendim şu duaları yapanlar ani ölmezler. İşte Aziz Mahmud-i Hüdayi El-Üsküdari Hazretleri, değil mi? Kuddüs-i Zürru. Ne buyuruyor? Duasında bizim kabrimizi bir kere ziyaret edenler, efendim Fatiha okuyanlar bize diye bir duası var onun, değil mi? Hani denizde boğulmayalar falan derken o arada ne buyuruyor? Efendim ani ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve bildirsinler diye bir dua yapmıştır. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten onun ziyareti faydalıdır tabi. Allah-u Teala'ya sığınmak lazım, yalvarmak lazım. Efendim ani ölüm, tabi gecelimiz ani de olabilir. O zaman da ne lazım? Duada hazırlıksız ölmekten Allah'a sığınmak lazım. Eğer hazırlıklı olursak ani ölümde efendim yazılmışsa o da bize nimet olsun diye dua etmek lazımdır. Yoksa hakikaten şu kıyamete yakın şu zamanda en büyük alametlerden biridir bu ani ölümler. Hiç beklenmeyen ölümler, yaşlılar dururken gençlerin ölmesi, hastalar dururken sağlamların ölmesi. Değil mi efendim? Nice insanların 70-80 bu öldü ölecek bekleyenlerin çoktan gitmesi, bunlar kıyamet alametlerindendir. Şu anda efendim Seyyid Maliki Hazretleri böylece aniden tabii ahirete gitti. Ama hazırlıksız gitmedi. Hazırlıklı gitti. Efendi Hazretleri bugün geldi tefsirde, demin yanınızdaydı. Son buradan gitmeden uçağa götürüyorduk onu. Şeydi. Uçağa yetişecekken şu Eyüp'ün oraya dönünce tabii şey, havaalanı yoluna girerken dedi Halid-i Zeyd'e gidelim. Ebu Ayübelen Sari'ye gidelim. Ya uçakta vakit biraz dardı ama oraya gidelim dedi. Halbuki önce ziyaret etmiştik 8 sene evvel geldiklerinde. Bu sefer etmemişti. Son ziyareti Ebu Ayübelen Sari'ye yap. Orada çok ağladı. Ve çok acayip yalvarmalarda bulundu. Ey Ebu Ayübelen Sari dedi. Dedemizi misafir ettin dedi. Efendimizin torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Dedemizi misafir ettin. Bizi de misafir ediyorsun. Senin yanındayız. Bize himmet etti. Tevessüller, şeyler, ağlamalar. Acayip dualar yap. Konuşuyor gibi böyle. Şimdi Efendi Hazretleri bugün geldi. Dedi ki Ebu Ayübelen Sari'yi ziyaret ettik. Buyurdu ki son olarak beni ziyaret etmişti buradan. Çok büyük kutuplardan biriydi. Seyyid Maliki için. Vefatından sonra anlaşılır onun büyüklüğü diye. Efendi Hazretleri bugün geldi. Haber verdi. Yani bu insanlar tabii ani ölmüştürler ama hazırlıksız değiller. Yüzlerce eser bıraktı, binlerce talebe bıraktı, ilim bıraktı. İdamatel insan inkata amelu. İnsan ölüp ameli kesilir. İlla min selat. Üç şeyden hesap devam eder. Sadakatin cariye. Ne sadakalar bıraktı? Mekke'de nerede? Ne evkaflar bıraktı? He? Ev ilmi yüntefe bi faydalanılan ne ilimler? Koli koli kitaplar bütün dünyaya bedava dağıttırdı. Hem yazdı hem bedava dağıttırdı. Evvelin salih zenginliği vardı, imkanı boldu. Akarları vardı, evkafı vardı. Salih evlatlar bıraktı inşallah. Ona dua eden talebeler bıraktı. Evet. Efendi Hazretleri buyurdu. Tam Mekke'de defnolacağı zamanda efendim bize haber edin. Oradaki arkadaşlara telefonla. Mekke'de arkadaşlarımız vardı. Dünya yıkıldı bütün. Barikatlar açıldı, polisler, askerler devrildi. On binlerce insan bütün Cennetül Mualla Hatice anamızın yanında. Efendim kalabalık izdiham, katılan arkadaşlar geldiler bize anlattılar. Efendim. Efendi Hazretleri buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Sahabe-i kiramın büyükleriyle beraber dört mezhep imamı ve bütün tarikatleri kuran büyükler. Dört mezhebin imamı buyurdu ki biz bu zatı karşılamak ve emrolunduk. Niçin? Bu fitne zamanda, bu bozuk zamanda, bu fesat zamanda sünneti ihya etmeye çalıştı. Bu sapık fırkaları, özellikle Vahabileri, Mekke gibi yerde onların önüne set oldu. Onların bütün bozuk fikirlerini iptal edecek eserler bıraktı, ilimler bıraktı, hizmetler yaptı. Onun için sahabe-i kiramın ve şehitlerin gıpta edeceği bir makam kendisine ihsan oldu. Buyurdular. Ta defnedilirken. E şimdi böyle insanların tabii bunların ani ölümü, tabii bunlar bizim için büyük kayıp oluyor. Ama kendileri için büyük nimet. El-Mevtü cisrun yusul habib ilel habib. O köprü ki dostu dosta kavuşturuyor. O Allah-u Teala ki onlara bizden, efendim bizim hep sevenlerinden çok daha yakını olan Mevlasına kavuşmuş oluyor. Böyle bir ölüm, bu ölüm değil. Bu kayıp değil. Kendisi açısından bir vebal değil. Ama arkası açısından tabii bir hasar, bir zarar. Allah Teala ecrimizi büyük etsin inşallah. Yerini dolduracak alimler nasip etsin inşallah. Evet. Efendi Hazretlerimizin bak bu son gelişinde kendisi kulağıma çekti beni, eğildi, dedi ki ha ben inanıyorum ki en büyük kutup Mahmud Efendi Hazretleridir. Ya kendisi öyle dedi. Bak Ebu Ayübelen Sari onun için kutuptu diyor. O da dedi ki en büyük kutup olur. Neden? Çünkü bu kadar insanları İslamiyet'e davet etti. Sünneti ihya etti ve nefsini öldürdü. Hiç kendisinden bahsetmiyor. Hiç kendisi ortada yokmuş gibi kendini eritti. Bu ne büyük makamdır diye Efendi Hazretlerimizi takdir etti. Allah Efendi Hazretlerimizin himmetini üzerimize daim etsin. Efendim, başımızdan eksik etmesin. Elhamdülillah, amin. Böyle bir zat bize nasip. Elhamdülillah. Şimdi demek ki bazı dostlara ani ölüm hasıl olabilir. Bu onların mertebesinin düşüklüğüne delalet etmez. Ani ölmesi insanın kötülüğüne delalet etmez. Yani vasiyet edemedi, bir şey diyemedi, bir şey haber vermedi, aniden gitti. He? Evet. Efendi babamız Hacı Ali Hader Efendi Hazretleri, kaddesallahu sirruhu, biz ona yetişemedik. Ama tabii 3 gün komada kaldı. Vefatından evvel. 3 gün hiç hareketsiz şekilde. Halid abi vardı, Allah rahmet etsin. O büyük oğlu değil, Şerif abinin bir ortancası. Halid abi, o da vefat etti. O biraz yaramazdım dedi. Yani babamın zamanında çok üzdüm babamı, yaramazlık yaptım derdi. Çok dayak atardı bana derdi. O biraz efendim tam bu yola dönmemişti o zamanlar. Sonuna doğru döndü. Yahu dedi, 3 gün dedi, o şekilde gidiyoruz geliyoruz, komadan hiç çıkamadı. Alâdir Efendi Hazretleri. Yahu dedim içimden, bu kadar ömrü, 120 senelik ömrü Allah demekle geçti. Celle Celaluhu, acaba Allah diyemeden mi gidecek falan gibi bir şey aklıma geldi. Halbuki, bak ne diyorum sana, ani ölmesi, efendim o anda la ilahe illallah, şehadü en la ilahe illallah diyememiş olması, o kişinin makamının düşük olduğuna delalet etmez. Çünkü onlar her an Mevla ile beraberler. Onların makamı senin benimle kıyas edilmez. Muhyiddin Arabi Hazretlerine kabre indiğinde, efendim Rabbin kim diye sorulduğunda ne cevap verdi? Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Melekler çözsün de dursun dediler, ya Rabbi bu ne diyor ya? Mevla burada siz anlamazsınız. Tamam, karıştırma. Dostlarımın kelamları hikmetlidir. Muhyiddin Arabi bu. Yani ne demek istiyor? Ben yaşarken Mevla ile beraberim, ölürken beraberim, kabirde beraberim, sen de gözüküyor Rabbim. Zaten vahdeti vücutçu da olduğu için tamamen biz bizim. Kime kimi soruyorsun diyor. Dolayısıyla sen şimdi böyle zatların ani ölmesi veyahut değil mi efendim bir vasiyet edememesi veyahut bir şehadet getirmese bile o yaşantısına bakacaksın. O ayrı bir şey. Orada dedi, yahu dedi, bu kadar ömrü Allah'tan eli geçti. Bir Allah diyemeden mi gidecek içimden geçerken? Bir doğruldu dedi, 3 günlük komadayken. Dağ gibiydi Alâeddin Efendi Hazretleri, 140 okkaydı. Bir doğruldu dedi yataktan dedi, gürüldü. Ben zaten sağlığında hep kaçardım dedi. Nasıl kaçtım dedi. 3 kere Allah dedi, her taraf titredi böyle. Öyle vefat etti. Tabii su testi suyunda kırılır. Tabii Allah diyenler, efendim yallah diyerek ölmezler. Onlar ne Allah diyerek ölürler? Celle Celaluhu. Tabii onlara nasip olur. Seyyid Hazretleri'ne de nasip oldu. Şehadetler etti, salavat getirdi, böyle gülerek gitti. E tamam, bunlar Allah'ın dostlarıdır, Allah şefaatlerine nail eylesin. Bize de hazırlık nasip eylesin. Yani bizim ani ölümümüz biraz tehlikeli olur. Şu anda gaflet çok. Şu anda gaflet çok. İnsan bir günde 50 günaha giriyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sabah Müslüman çıkan akşam gavur dönecek. Akşam Müslüman eve giren sabah kafir çıkacağı zamandayız. İman bile tehlikedeki bir zamandayız. Bu yayınlar, bu yollar, bu konuşmalar, bu insanlar, bu cahillerle uğraşmaktayız. Elfaz-ı küfür yağıyor. İnsanı dinden çıkaracak sözler konuşuluyor her gün, her mecliste. Dolayısıyla ani ölmek bu zamanda çok bir musibettir. Onun için Allah-u Teala'ya yalvaralım, dua edelim. Rabbimiz bize abdestli nasip eylesin, namazlı nasip eylesin, secdede nasip eylesin, Kur'an'la nasip eylesin, ahir kelamlarımızı Kelime-i Tevhid ve Kur'an-ı Mecid eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Şehadetimizi son kelimemiz eylesin. En kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehalel cennet. Son sözü bu olan cennete girdi müjdesine nail ve dahil eylesin. Amin. Allah'ımıza yalvarıyoruz. Bu cemaat hürmetine. Okunan hadis-i şerifler bereketine. Allah'ımız Celle Celaluhu son kelimemizi en iyi kelime eylesin. Son amelimizi en iyi amel eylesin. Son günümüzü en hayırlı günümüz eylesin. Amin, amin, amin. İşte bu dualar, bu aminler, bu cemaatler inşallah bir dua almakla inşallah zor zamanda bize bu aminler yetişecekler. Bu dualar yetişecekler. İnşallahü Rahman. Evet. Şimdi kardeşlerimiz. Hadis-i şerifler uzunca devam ediyor. Efendim ben size bir iki husus duyurarak dua yapıp inşallah bakalım sesim müsaade olsa bir kısa aşır okurum size. İnşallah iyi olur tabii, iyi olur. Bana da iyi olur da işte her zaman iyi olmuyor sesim. Efendim kardeşlerimize duyuruyoruz. Bu eser yeni çıktı dedik size. Şimdi biz sizi hayra davet ediyoruz. Bu İslam'ın zaferi, Doçent Doktor Ali Arslan Aydın, her doçent kötü değil. Bak Ali Arslan Aydın Hoca Efendi, yaşlı alim Ezher'den bu eseri hazırladı. Bu eser neyle ilgilidir? Bundan belki 20 sene evvel nerede oldu? Libya'da. Kimlerle? Hristiyan alimleriyle İslam alimleri arasında. Sözlü ilmi tartışmalar neticesinde İslam'ın zaferi tescillendi. Hristiyan alimleri sükut etmeye mecbur kaldılar. Bu eserle bu belgelendi. Kimin ne dediği, ne cevap verdiği yazıldı. Çok güzel. İslam'ın zaferine sevinelim inşallah. Ve bunu okuyarak imanlarımızı tazeleyelim. Artıralım İslam'ın ne büyük bir din olduğunu. Hele şu diyalog meselelerinin gündemde olduğu, Hristiyanların da efendim meşru din gibi addedildiği Hristiyanlığın böyle bir tehlikeli zamanda İslam'ın üstünlüğünü, öbürlerinin batıllığını öğrenmek açısından çok önemli bir eser. Yeni basıldı. Yani baskısı bitmişti. Size arz ediliyor. Alın okuyun, istifade edin. Ondan sonra efendim Resulullah Efendimiz'i rüyada görmek sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nasip etsin. Ölmeden rüyada, ahirette, cennette inşallah, kabirde de görür görmez hemen iman tazelemeyi nasip etsin. Allah dilimizi çözsün, şehadet nasip etsin. Rüyada gören uyanıkken görecektir, sırrına mazhar etsin. Rüyada görmek için bu Risale'deki 40 tane maddeyi tatbik edin. İnşallah hangisini yapıyorsunuz sırayla yapın, mutlaka göreceksiniz, şefaatine ereceksiniz. İnşallah. Ondan sonra bir kaset sohbet kabirle ilgili. Aman hocam benim bana kabir mabir deme zaten, moralimiz bozuk, sen adamı hepten mezara soktun diri diri ölmeden yahu. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümü günde 25 kere hatırlayan şehit olarak mahşere çıkar. Ölümü hatırlayın, lezzetlerinizi, keyiflerinizi kaçırın. Bu emre imtihanı, kabirle ilgili ikili sohbet. Muhteşem bir sohbet. Avrupa'da yapıldı, hakikaten dinleyin. Kabir aleminden canlı yayın yani, naklen. Tamam mı? Teyip koysanız ses çıkmaz. Yani canlı yayına teyip koysanız oradan bu ses çıkmaz. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... Adamın canı çıkarken ne oldu? Kabre indi, kim ne sordu? Ondan sonrası ne oldu? Hepsini gördü ve bize anlattı. Biz de size hadis-i şerifi anlattık. Dolayısıyla kamerayla içine kadar izleseniz bu ilimleri öğrenemezsiniz. Ancak bu sohbetle kabirde neler olacağını şimdiden öğrenirsiniz. Ona göre hazırlanırsınız inşallah. Kabir çok önemli. Azanlara, kuduranlara, keyif kafasına vuranlara bu kaseti verirsiniz inşallah. Moralleri bozulsun. Kabri düşünsünler. Eğlenceleri bıraksınlar. Ahirete hazırlansınlar. Ondan sonra yeni çıkan, ilk çıkan sohbet neydi? Yani ilk olarak çıkan beddua ile ilgili. Bunu kadınlar çok yapıyor. Dedim size ki bu kadınlar, erkekler de kadından beter oldu ama ne yapıyorlar efendim? Allah belanı versin, kafan kopsun, ayağın kırılsın, çocuğa, kocası, kime bulursan. Beddua diyorlar. Hatta kendilerine beddua diyorlar. Erkekler de yapıyorlar. Sonra belayı bulunca zır zır ağlıyorlar. Onun için hadis-i şerif okudum size, çok önemli. Kıyamet günü şahitlik ve şefaat açısından beddua yapanlara hak verilmeyecek. Bundan büyük bir tehlike olur mu? Lanet ve beddua yapanların ahirette şefaat hakkı yok ve şahitlik durumu yok. Vasfını kaybediyor. Onun için aman bedduadan uzak durmak için bu ikili sohbet mutlaka kadınlara dinletin. Mutlaka kadınlar, erkek hepsi dinleyin, kaçın. El bela müvekkelün bin nutki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Belalar insanın dilindeki söze bağlıdır. Konuştuğu anda bela başına iner. Konuşmasa o bela olmayacaksa, o belayı konuşmasıyla ne yapar, bedduasıyla ne yapar? Davet eder. Yakup aleyhisselam ne dedi? İnne hâfe yekûle uzîbu. Korkarım kurt yer onu dedi. O sözü söyledikten sonra kardeşler de geldi, ne dedi? Kurt yedi onu dedi. Yani tabii dolayısıyla bir öğretmiş gibi oldu onlara bir şey ama... Yani burada bu hadis-i şerif devreye giriyor. İnsanlar efendim ben korkuyorum ki falan. Tamam sus. Neden korkuyorsun? Başlıyor ondan sonra. Korkuyorum ki bu çocuk geberir, şu şöyle olur, araba kırılır, ev yıkılır, bu zelse. Ya korkuyorum. Ne konuşuyorsun? Tedbirini alacaksan git belediyeyi çağır, bak demirinin ölçüsüne kardeşim. Ne konuşuyorsun? Ha, bela söze bağlıdır. Aman çok konuşuyorsunuz. Kötülükle çok ağız açıyorsunuz. Şerre çok konuşuyorsunuz. Beddua, lanet, Allah belasını versin, ters giden işlere acayip lanet okuyorsunuz. Sizde var bu. Biliyorum, bir toplumu biliyorum. Onun için bundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bu kaseti tavsiye ediyorum. Bedduadan sakınmak, lanet yapmamak, kötü konuşmamak. Onun için kadın erkek sevdiklerimize Allah için duyuruyoruz. Tavsiye ediyoruz. Sizler de tavsiye edin. Ve inşallahurrahman efendim böylece Allah dünya ahiret afetlerini üzerinizden kaldırsın. Üzerimizden kaldırsın. Evet. Diyor bir cemaattan ihvan bir hacı abimizin oğludur. Evvelce de buralardaydı. Böyle değildi. Fakat işte bu ilahiyatta falan doçent olunca biraz sapıtıyor. Prof olunca tam sapıtıyor. İşte böyle sapıtmış diyor ki şunu yapana 10 şehit, şunu yapana 100 şehit sevabı var diye bir hadis yoktur demiş. E bunun gözüne sokmak için 40 tane kaynak var. Ama yoktur demek için dayanağa lüzum yok. Duvara dayanıp konuşabilir. Ama biz var diyorsak kaç tane delil gösteriyoruz ki ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sarılanlara 100 şehit, 50 sıddık kâvatı var. Şehit cevabı diye de var. 100 şehit cevabı diye de var. İşte onun içindir ki efendim yakbitu lenbiya ve şühede. Bu fesat zamanda Efendi Hazretleri gibi bu zatlar, İslam'ı yaşayanlar, yaşatanlar, sünneti yaşatanlar, ölmüş sünnetleri diriltenler, değil mi efendim? Tabi cemaatlerden de o çığra uyanlar, o yola tabi olup da yaşatanlar, 100 şehit cevabı alırlar. Neden? Ümmet bozulduğu için iş zorlaştı. Zorlaştıkça ücret artırıldı. Sahih hadiste peygamberlerin, şehitlerin kıskandığı makamlar verilecektir buyuruyor. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Öyle nurdan minberlere kurulacaklar, peygamberler bile kıskanacaklar. Bunlar hangi peygamber acaba, bizim bilmediğimiz peygamber mi bunlar diyecekler. Şehitler bile imrenecekler, bu ne makam bunlara nasip olmuş diyecekler. Halbuki onlar mahum bir enbiya öyle aşağıda. Peygamber de değiller, şehit de değiller. Ama Allah için birbirini sevenler, Kur'an yolunda birleşenler. Bu fesat zamanın tabii bereketleri de var. Şerli zaman, ahir zaman, bela zaman ama İş zorlaştığı için kıtlık var. Kıtlık olduğu zaman ne olur? Pahalılık olur. He? Şimdi her tarafta karpuz dolduğu zaman da ne olur? Ucuz olur. Sera olduğu zaman biraz tatsız tutsuz olur bizim gibi ama ne olur? Pahalı olur. Yani bu zamanın adamı tabii ki sahabe gibi, şu gibi, bu gibi tam tatlı olmaz ama bahası, kıymeti yüksek olur. Neden? Kıtlık var. Adam yok. Sünneti yaşayan, yaşatan az var. Allah bizi o ağızlardan eylesin. 50 sıddık, 100 şehit cevabı gibi hadisler sahiptir. İnkar eden insanlar tabii mesnetsiz konuşuyorlar. Allah onları da hidayet eylesin diyor. İnşallahurrahman.